sonanga nazali mosali moke na zuanga ekokinanga kasi na kokite kovanda motema na vinanga na beleli nzambe ayokelinga mawa na kutani nelenge mobali mwana kelasi tolingani nasalisiye akei na poto mpona koyekola nsima na yo kaka basango se na bato asi ya bala na regrete molamo nyonso nasala ye nzambe o na regrete molamo nyonso nasala ye nzambe ngai marilu Kasina kokite kovanda motema na vinanga na beleli nzambe ayokelinga mawa na kutani nelenge mobali mwana kelasi tolingani nasalisiye akei na mpoto mpona koyekola nsima na yo kaka basango se na bato asi ya bala na regrete molamo nyonso nasala ye nzambe o na regrete molamo nyonso nasala ye nzambe ngai marilu na silite ya epesinga mayele o. Anga marilu, anga marilu, na silite ya epesinga mayele o. Olela lela te, olela lela te, la vie esali etumba. Marilu, anga marilu, anga marilu, na zilite ya epesi nga mayele o. Anga marilu, anga marilu, na zilite ya epesi nga mayele o. Olela lela te, olela lela te. Moto apoka na kanza mbako sukisa.